Mill-studio sa Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma bil-mod il-mod qegħdin noqorbu fit tmiem din is-sensiela fejn illum ħanwaslulkom is-16 il-programm flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-mistieden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. Fil-mixja tagħna sabiex insegwu l-ġrajjiet li għaddew minnhom xi kelmiet u espressjonijiet qed insibu proċessi ta' tlaqqih ta' kunċetti. U qed naraw kif il-sinna kien kapaċi jaddatta ruħu skont iċ-ċirkostanzi u l-kultura ta' żmien. Il-bdil fil-forma u fis-sens jaf jiġi minn ejjun differenti, u l-prinċipju storiku tal-bidla juri li l-istituzzjonijiet soċjali, il-viżjoni kulturali u il-mentalità jinbidlu u t-termini assoċjati magħhom ukoll jinbidlu. L-aħjar eżempju ta' dan hija l-kelma karozza li tmur lura għal-Latin carrus, karru berbaroti. Min karru berbaroti miġbut miżwiemel fil-Medjuevu għaddi tal-karozzella, parilja u biċċelu fis-seklu 19, meta wkoll kienet tintuża għal-vagun ta' ferrovija. Imbagħad fis-seklu 20 bdiet tintuża għal-vettura b'magna kombustibbli kif għadha sal-lum. U kien hemm żmien x'aktarx lejn in-nofs tas-seklu 20 meta bdiet tissejjaħ kar. Minkejja n-nuqqas ta' xebħ bej karru, karrozzella, vagun u kar, l-iżvilup teknoloġiku tant kien kontinwu li ħalla l-isem karrozza bla mit-tifes. Sewa, dak li Silen semmatna sissa f'din l-introduzzjoni għal dan is-16 il-programm qed juri l-adattabilità tal-lingwa. U ħa naraw daqsxejn iktar minn din l-adattabilità tal-sinna. Llum se nagħmlu qatt ta' termini li mhumiex marbutin b'xi suġġett partikolari, ma qed juru kif qed issir di l-adattabilità fil-Malti. Għandna l-ewwel terminu li sanieħu huwa t-terminu ħabel. U miegħu sandaħħal il-kelma cable li llum daħlet ukoll fil-Malti u nużawha u aħna nażlu bejn ħabel u cable. Issa, dawn ħabel u cable, naturalment ħabel meħuda mill-Arbi, cable meħuda mill-Ingliż, insibu imma il-ħabel u cable ġejjin mill-istess kelma. In-nom Arbi ħabl ta' il-kelma Maltija ħabel. U ta' l-Ispanjol kabl u l-Franċiż qadim xabl ukoll li tagħti l-Franċiż modern kabl. U minn hemm il-kelma għaddi tal-Ingliż cable. Il-Malti jimbat ħa il-kelma cable mill-Ingliż kif għadd u dan ifisser li ħabel u cable għandhom l-istess ser, imma fil-Malti tnejn daħlu minn rotot differenti u la daħlu tnejn minn rotot differenti allura iġarbu wkoll tifsir differenti. Ħabel huwa l-isem ġeneriku u cable huwa b'mod speċifiku, mhux kwalunkwe ħabel tista' sejjaħlu cable, qed niftehmu fil-Malti qed ngħid, imma isek kwalunkwe ħabel tista' sejjaħlu ħabel. Jew inkella kwalunkwe anke ċima tista' sejjaħla ħabel sa ċertu punt. Issa, il-kelma ħabel. Mela aħna stabilejna li ħabel u cable għandhom l-istess eruq, ġejjin mill-istess kelma ġifieri. Għax fil-Malti rridu noqogħdu attenti meta ngħidu l-kelma eru. Għax mal-ewwel imorru għal xi konsonanti partikolari, mentri hawnhekk bħala konsonanti jinbidlu. Sewa. Imma ħabel ukoll tagħtina l-idjoma qatta bla ħabel. U xi tfisser din il-qatta bla ħabel? L-ewnet tfisser kif ġiġi jew bla doċċ. Sewa. Imma l-kelma qatta tfisser ġabra jew fax jew mazz. Il-mazz kien jintrabat b'ħabel. Biex ma l-oġġetti ma jinferxux sewa, jew inkella bispaga u kollox jibqa' mal-ġabra. Infatti aħna ngħidu qatta silla, qatta ċwievet u ċiċri tal-qatta ukoll. U allura meta l-ġabra ma tintrabaġġ, kollox jiġi bla orni għax jitgerfex. Għalhekk meta ngħidu inxteħtu fuq qatta bla ħabel, jiġifieri inkunu qegħdin neqdew metafora samejta biex impiġġu li l-imġiba tagħhom kienet waħda bla rażan u bla ordni. Dawn huma wkoll l-idejat huwa fattur interessanti. L-ideat ta' kif kienu jinterpretaw id-dinja tagħhom, fil-modi. Sewa, għandna l-kelma ħarrub li hija interessanti wkoll għaliex insibu illi ħarrub għandha l-istess oriġini bħal kelma Ingliża kareb. Ħanaraw. Ħarrub ġejja mill-Arbi, kħarrub, il-ħ f'ħarrub fl-Arbi hija il-ħ ħarxa, mhux il-ħ li hija radba sewa, u aħna meta nikdbuha nirrappreżentawha bil-kħ biex nuru li hija il-ħ ħarxa. U fl-Arbi ħarrub tista' tfisser kemm il-frotta u kemm is-siġra. Sewa, aħna fil-Malti dan użawh ukoll. Mhux fil-każ ta' ħarrub, għax għalkemm ħarrub tfisser mhux il-frotta, ma il-frott. Għax aħna ngħidu jekk irridu fis-singular ngħidu ħarrubu. Imma f'frott ieħor ngħiduha pereżempju l-arinġa tfisser kemm l-arinġa il-frotta waħda, alright, u kemm is-siġra. Alright? Ġifri dak jeżisti għax huwa element li aħna ħadnieh anke permezz tas-semitiku. Issa il-kelma Arbija ħarruba tagħti il-kelma karrubja fil-Latin medjevali li minna tnislet karob fil-Franċiż qadim mnejn għaddiet għall-Ingliż medjevali bħala kareb. U hekk allura qed naraw li kareb fl-Ingliż ħada b'mod indirett ġejja mhux ħada, għax ħada kif qed ngħidu hemmhekk mill-Franċiż, il-Franċiż ħada mill-Latin u l-Latin ħada mill-Arbi. Ġifieri ġejja minn hemm ara x'tidwira hemm. Aħna ħadniha dirett mill-Arbi sewwa. Dan ifisser li ħarrub u kareb allura għandhom l-istess serq. Huwa punt ta' interess kemm minħabba li aħna bilingwi u allura nafu anka ġieli anka ssib l-ismijiet ta' siġar dana bl-Ingliż ukoll sewwa, imma interessanti li naraw li hemm konnessjonijiet anka bejn lingwi li huma mbedin, għax l-Ingliż u l-Malti huma mbedin ħafna sewwa. Niġu għal par termini ieħor, għasfur u għosfor. Dawn għandhom l-istess serq. Ajn sef r, mela huwa kwadri litteru biex niftehmu, jew kwadri konsonantali. Fl-Arbi insibu usfur, li tfisser għasfur tal-bejt. Li l-Malti għaddatta bħala terminu ġenerali għal kull għasfur. Issa, mhux għasfur tal-bejt biss, imma kull għasfur. L-istessa, hawnhekk aħna tkellimna wkoll fuq espansjoni fil-espansjoni semantika ġifri fit-tifsira mill-Arbi għal-Malti jew jitwessa jew ukoll anke kultant jidjieq. Sewa. Minna wkoll il-Malti nissel il-verb għasfar jew nkella kif nafuh illum iktar bħala osfor. Imma oriġinalment il-verb kien għasfar. Għax huwa ħafna viċin ta' għasfur ukoll. Mela, illum aħna ngħiduh għosfor, bit-tifsira ta' tar bħala għasfur, ħarab donnu għasfur, issa din it-tifsira hija tifsira oriġinali, kienet fl-antik, tfisser hekk għal ħabta bejt ieħor tat-tieni gwerra dinjija, sewa, imma illum il-ġurnata dak il-kunċett ta' tar bħala għasfur, allura tar bħarba, right? Aħna minnu ħadna it-tieni tifsira illi qed nużawha llum u llum għosfor tfisser sparixxa eb. Alright? Jiġifieri l-idea ta' għab fosfor li hija adattament ta' għasfar tidher li hija formazzjoni lokali mhijiex ġejja mill-Arbi, żviluppajniha aħna matul iż-żmien. Bdiet b'metafora ħarab bħala għasfur u assumiet tifsira indipendenti ta' sparixxa f'daqqa. Jew malaj. Din id-darba qisu bħala għandna termini li ma tantx marru lilen mit-tifsira oriġinali tagħhom. Le. Ikun hemm dik id-daqsxejn ta' adattament. Għalhekk qed ngħidlek, għalhekk hawnhekk aħna bdejna bil-ħsieb ta' adattabilità. Għaxkina mħafna li tilfu il-tifsira, jow in-kellametu? Iva, u anka oħrajn li marru il-bot ħafna mit-tifsira oriġinali u koll. Iva, għale, għawnek t-tizommu daw ħafna minnom mit-tifsir illi kellom matul-izmin. Pero, dan huwa proċess normali fil-lingwa meta inti tissellef kwalunkwe kelma, meta inti tissellef qatt ma tidħol kelma bit-tifsir sħiħ tagħha mill-oriġinal. Għaliex? Għaliex iż-żewġ lingwi għandhom kulturi differenti, ma jistax ikollok kultura, ma jistax ikollok lingwa li għandha kultura eżatt bħal oħra għax inkella tkun l-istess, qed niftehmu, u allura la jkun hemm kulturi differenti. Meta aħna nisselfu anka minn taħdejna, sewa anka meta nisselfu aħna mill-isqalli, sewa meta sellifna, ċoħem mill-isqalli għax illum il-ġurnata marniġ nisselfu mill-isqalli, meta sellifna u koll għamilna l-addattamenti tagħna, ftehna, huwa proċess naturali fil-lingwa. Sewa, ħanieħdu idjoma did-darba, minz minn żemżem. Illi tfisser qadim ħafna. U ħafna jgħidu ma żemżem min kien. Fil-fatt ma kien ħadd imma x'kien irridu ngħidu żemżem. Ħa naraw daqsxejn il-ġrajja interessanti tal-kelma żemżem. Jingħad li l-kelma żemżem ġejja mill-isem ta' bir żemżem jew inkella bir żamżam. Kif qiegħda. U dan bir żamżam huwa bir ħdejn il-Kaba li huwa bir qaddis. Huwa bir qaddis f'Mekka fis-Saudi Arabia. Li allura jikkalkulaw li huwa mal 20 metru fil-vant tal-Kaba. U dan il-bir minnu jixorbu dawk il-pellegrini Arab li jkunu sejrin lejn Mekka. Biex iwettqu il-ħaġġ. Il-ħaġġ huwa l-pellegrinaġġ tal-Musulmani għal Mekka, li huwa parti mir-reliġjon tagħhom obbligatorju sewwa. Mela huwa bir qaddis. Issa, ħalli nippruvaw dak għadu jeżisti, ġifieri qiegħed hemmhekk. Imma ħan nippruvaw ukoll naraw daqsxejn fejn se joħodna lura dan il-bir sewwa, u għaliex aħna. Għax aħna dak li jinteressana, għaliex aħna ngħidu minn żmien żemżem biex infissru xi ħaġa li hija antika ħafna laqas aħna ma nafu meta. Bl-arbi jingħad, bir żamżam u allura huwa l-aktar post qaddis fl-Iżlam. Skont it-twemmin Iżlamiku l-ilma ġi b'mod mirakulus mingħand Alla, in-nixxija tiegħu bdiet eluf ta' snin ilu meta Ismael bin Abram kien bilaċ u waqt li beda jeqret għall-ilma beda jsabbat b'saqajħ u ħaffer l-art u f'daqqa waħda spara l-ilma. Verżjoni oħra tajt li il-bir ta' Żamżam ġi irrevelat lil Ħagar li kienet Marta Abram u omm Ismael madwar is-sena 2000 qabel Kristu, ġifieri immorru għal 4000 sena ilu. Din it-tradizzjoni tista' titqabbel mal-ġrajja ta' Ħagar li nsibu fil-Bibja, jiġifieri fil-parti tal-Ġenesi. Sewa, tinsiex hawnhekk aħna iktar qed nieħdu dak li hemm fl-Iżlam, fit-tradizzjoni Iżlamika, però hawnhekk din il-parti insibuha wkoll fil-Bibja tagħna. Skont din it-tradizzjoni Iżlamika, Ħagar kienet iddisprata tfittex l-ilma għax kejken bina. Imma ma seta tissib xejn minħabba li Mekka tinsab fwiet nixef u sħun u ftit għandu ejjun tal-ilma. Ħagar imbagħad bdiet tiġri l-ewwel hemm għal seba' darbiet fix-xemx tiżreġ bejn żewġ għolijiet ta' Safa u Marwah. Tfittex l-ilma. U bina kull ma jmur beda aktar jaqbdu laċ u beda jħaffer l-art b'saqajħ kif għadna l-ewwel meta f'daqqa waħda ħarġet nixxija tal-ilma. Tradizzjoni Iżlamika oħra tajt li Alla bat lill-Anġlu Gabriel li ħaffer l-art bar ubu sa ma ħareġ l-ilma. Jgħidu li l-isem tal-bir, issa hawnhekk ġejja l-ħolqien tal-kelma, l-isem tal-bir ġej mill-għajta repetuta ta' Ħagar żomżom. Għandek żomżom żamżam, jinxtiebħu ħafna meta provat twaqqaf l-ilma mill-li jkompli jinħela. Tinsix illi fid-desert l-ilma huwa prezzjuż. It-tradizzjoni tajt ukoll li Abram ħdejn il-bir imbagħad bena dar alla li saret il-Kaba. U allura hawnhekk għandek il-konnessjoni reliġjuża fl-Iżlam. Sewa? U għalhekk bir antik ħafna u jgħidu li Abram xorob minnu wkoll. U la għandu daqshekk żmien il-paragun fl-idjoma Malti hija tagħmel sens. Barra minn hekk, ta' min josserva wkoll li l-verb zamzama fl-arbi ifisser jirbombja. Jew gemgem. Però aħna fis-sens fil-kuntest tal-bir iktar jirbombja sewa. U l-implikazzjoni allura hija li f'bir żemżem hija li l-ħoss f'dan il-bir jirbombja ħafna. Tajjeb, hemmhekk qed naraw allura aħna meta ngħidu minn żmien żemżem, li tfisser qadim ħafna u minn fejn ħadniha, alright. Però hawnhekk hawn mistoqsija oħra. Għaliex adattajna dik il-kelma? Jiena naħseb li dan imur lura lejn iż-żmien ta' meta Malta kienet maħkuma mill-Arab. U allura probabbli kienet xi idjoma medjevali Arbija li mbagħad trasferiet ruħha fil-Malti u allura bdiet baqgħet hemmhekk. Ġifieri hemmhekk għandna konnessjoni ukoll lingwistika biex tajtek ma' din id-drawwa Iżlamika. Kultant il-lingwa silin tikxiflek ħafna kont se ngħid veritajiet, imma anke nofs veritajiet għax aħna m'għandna l-ebda provi ta' dak kollu, aħna qegħdin naħdmu ħafna drabi fuq dak kif nifhmuhom illum il-ġurnata. Sewa, nieħdu kelma oħra, issa ħalli naraw daqsxejn kif adattat ruħha, il-kelma vroma illi tfisser fjask jew inkella xi riżultat ħażin jew inkella xi falliment sħiħ jew ħmerija jew xi ħaġa li ġiet ħażin. Alright, għamilt vroma pereżempju, għamilt ċuċata, għamilt ħmerija. Il-kelma darba ġejja mill-Grek vroma illi tfisser intiena jew ħmieġ. U bil-Grek insibu ukoll vromja ħmieġ jew korruzzjoni. Insibu vromizo, maħmuġ, vromikos, maħmuġ jew vili, vromo, niten. Arom daw kollha jfissru xi ħaġa ħażina. Fil-Malti il-kelma ġarbet bidla semantika. Minn kunċett ta' ħmieġ għaddiet għal kunċett ta' riżultat ħażin. U l-mistoqsija tagħna wkoll terġa' tiġi hawnhekk. Kif minn xi ħaġa li tinten, xi ħaġa ta' ħmieġ, kif għaddiet għal xi ħaġa ħażina bħala ħmerija x'iktar hekk. It-gerbiba ta' żmien jisforza li dik il-kelma mill-Grek għal Malti iġġarrab kważi kont se ngħid tigradwa għal xi ħaġa aħjar għax hawnhekk fil-fatt tejjibniha aħna sewa għax minn xi ħaġa tinten għamilniha sempliċement ħmerija ċuċata. Sewa ġifieri xi ħaġa tinten donna iktar kera minn ħmerija. U qed insemmu ħmerija nitkellmu fuq ħmerija. U ħmerija tfisser stupitaġni, ħaġa bla siwi jew inkella ċuċata. Issa it-terminu ħmerija għandu l-istess ta' ħmar u aħmar. Din hija interessanti wkoll. Fl-arbi nsibu l-kelma ħamarija li hija stupitaġni. Il-kelma ħmerija hija qatt ta' ħmar li huwa assoċjat mal-injoranza. Sewa, mela meta jien ngħidlek silejn għamilt ħmerija x'bin dik il-ħaġa, jien inkun qed ngħidlek inti għamilt qatt ta' ħmar. Naturalment il-metafora, ġifieri t-tifsira oriġinali tagħha, spiċċat. Sewa, u ħmerija illum awtomatikament ħadd ma jassoċja ma' ħmar. Sewa, u laqqas ma' aħmar. Għax aħna f'wieħed mill-programmi konna għadna li ħmar u aħmar jiġu minn xulxin ukoll. Sewa, hawnhekk allura tinżidu l-kelma ħmerija. U interessanti wkoll l-iżvilupp. Imma dan issa darba hawnhekk huwa żvilupp lokali kollu kemm hu fi żmien il-ġrajja Maltija. Alright? Waħda mit-tifsiriet ta' ħmerija hija ċuċata. Ħana raw daqsxejn ċuċata issa minn fejn ġejja. Ċuċata l-ewwel nett tfisser jew ħmerija kif għadna stupidaġni bħal meta ngħidu għamel ċuċata. Imbagħad għandha t-tieni tifsira ħaġa insignifikanti bħal f'dan il-każ. Dik kemm xtrajta, u ġidni ċuċata ma tantx infaqt jiġifieri, xi ħaġa ftit. Jiġifieri għandha daw żewġ tifsiriet. Il-terminu ċuċata ġej minn ċuċ, jiġifieri stupidu, braħila u ignorant. U ċuċ ġejja mit-Taljan ċuko, ħmar u stupidu. Jew inkella mill-isqal li ċuċu. Iktar qrib tagħna din, mill-isqal li. Bit-tifsir ta' Zino, jew konno, li hu interessanti, għax konno hija spjegata bħala parte vergognosa della femmina. U hawnhekk għandna daqsxejn ta' idjoma wkoll fil-Malti li toqrob lejha din, però inħalluha dik forsi għal darb'oħra. Issa fl-isqal li wkoll insibu ċjoċu ibla jew insignifikanti. U ċuċjuni ingannatur, imbruljun. Il-kelma ċjuko bit-Taljan hija meqjusa bħala kelma onomatopejka. Ġifiri, tintuża minħabba l-ħoss tagħha. U nfissra bħala ħmar, bniedem ignorant jew maledukat. U minna joħroġ l-aġġettiv ċukesko, ignorant. Aħna għandna ċuċesk ukoll. Sewa. Hemm ukoll ċuċjo ħmar. Fil-Malti ċuċata ħadet tifsira ta' xogħol ta' ħmar jew ta' ċuċ. Ħmerija u biċċa insignifikanti. U hekk ukoll naraw daqsxejn il-kelma kif kif żviluppat anke minn lingwa qribna ħafna, għax l-isqal li huwa qrib ħafna, naħseb l-ikbar l-iktar lingwa li hija qrib tagħna. U l-iskantament hija kif aħna bqajna b'lingwa semitika meta gżejjer oħra anka viċin tagħna bħal Pantelleria u Lampedusa, il-lingwi tagħhom huma dialetti Taljani. U aħna qatt ma ġarrabna dialett Taljan. Influenzi Taljani hemm qegħdin, jew influenzi sqallin. Però tagħna biss f'dawn il-frak ta' gżejjer li hawn fil-Mediterran ċentrali, il-gżejjer tagħna biss baqgħu iżommu is-Semitiku, qed ngħid baqgħu forsi ħażina tbaqgħu għandhom irrid ngħid għandhom is-Semitiku illi juri illi fl-antik forsi kien hawn influenza iktar milli kien hemm f'dawk il-gżejjer l-oħrajn ta' Qarbi. Temna, huwa interessanti anke fid-diskussjoni ta' jekk kienx hemm tuħ fil-Kristjaneżmu jew inkella tkomplija fil-Kristjaneżmu, forsi dal-argument lingwistiku wieħed jiskopri ftit iktar. Iswa hawnhekk is-Semitiku l-iktar li joħroġ b'saħħtu f'dawn il-termini? Iva, għax tinsiex aħna meta qed immorru għall-ġrajja wara l-kelma qed nippruvaw niskavaw. Kemm jista' jkun is-saffi li għandna sakemm naslu lejn xi oriġini. Minkejja l-influenzi kollha li kien hemm fuq il-lingwa. Iva, u tinsiex li kien hemm żmien meta l-Qarbi kienet il-lingwa ta' imperu kbir li kien jilħaq ħafna u anka fl-Ewropa medjevali ħadu ħafna mill-kultura Qarbija wkoll. Sewa, jiena meta kont nistudja l-Ingliż, l-Ingliż medjevali, wanka Chaucer, eċetera, konna nfittxu l-elementi Qarbin illi daħlu f'dik il-tip ta' kultura, sewa, anka fil-letteratura, għax kienet xi ħaġa li tinferex. Naturalment ħafna minna kienet ukoll ġejja mill-Persja. Kurzi ta' żgħira, meta tkun qed titkellem ma' xi ħadd Qarbi pereżempju, kif li najfmuna tantu aħna ma mhux daqshekk lilhom? Għax aħna imdorrijin issa bl-iżvilupp tagħna, sewa aħna imdorrijin għal ħsejjes Ewropej iktar milli għal ħsejjes oriġinali Qarbin. Allura dik il-ħruxija tal-vuċi, il-ħruxija tal-vuċi Qarbija li hija naturali. U mixejn kera f'temna, imma għax hija ħafna imleħna iktar mill-lisna Ewropej, aħna maħniex imdorrijin għaliha, u anka il-mod kif jinħataf il-klim, maħniex imdorrijin għaliha. Aħna iktar imdorrijin issa x'il-ġrajja tagħna hekk darrietna, sawa, ġifieri qed ngħid hekk darrietna anke meta kien hawn il-kavallieri fostna, ġifieri kienu Ewropej. U meta kien hawn l-Ispanjoli qabilhom kienu Ewropej, ara dejjem għandek hekk it-taħlit mas-Qallija, taħlit mal-Greċja, ma' Marsilja, ftehimna, dejjem hemmhekk. Allura akklamatizzajna ruħna għal dawk l-ħsejjes. Fadlinna l-aħħar minuta biex ngħidu hekk forsi ngħaddu għall-aħħar analiżi ta' ismijiet. Sewwa. Nibdew Wallace li jfisser barrani, Walter jew inkella Walt li jfisser gwerrier qawwi. Fl-istorja tal-Ingilterra nsibu lil Sir Walter Raleigh u fil-qasam tal-films nsibu lil Walt Disney. Sewwa. Għandna l-kelma Wenzu jew Lawrence, sewwa. U hawnhekk Wenzu jew Lawrence huwa ifisser inkurunat birrant. Mbagħad għandna Luigi jew Lewis li jfisser gwerrier famuż, Wilfred li tfisser rieda għall-paċi, William jew Will jew Willy li tfisser elmu qawwi, u għandna Winston, jiġifieri fejn joqgħod ħabib. Shmoon jew Simon li tfisser li jisma u jilqa, Ivon jew Ivet, siġra tat-tassu, Zakkew tfisser safi, u Zoe tfisser ħajja. U hekk permezz ta' dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmim dan is-16 il-programm f'din is-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tinqadu magħna għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.